मंत्र पाठ ओम सहना ववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए भगवान की कृपा से हम पाठ प्रारंभ करें। हमारा जो है शे सूत्र जो है इसकी सिद्धि चल रही थी। शे इति प्रगृह्य संयम भवति। शे का मतलब यहाँ पर सुपाम सो लुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या जाला से जो सुपो के स्थान पर शे आदेश होते हैं उस शे की बात यहाँ पर कि उस शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो इसमें अस्मे इंद्रा बृहस्पति इसकी सिद्धि चल रही थी कि हम सबके लिए जो है इंद्र और बृहस्पति हैं। तो अस्मत शब्द इसकी जो है अस्मत शब्द है और इसकी जो है अर्थपद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्राप्त संज्ञा हो गई। पूर्वस्व जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर, तो अस्मद के आगे भ्यास आ गया है। तो अस्मद के आगे भ्यास आ गया और उस भ्यास को ये चतुर्थी व्यक्ति जो बहुवचन है ने भ्याम भ्यास, उस भ्यास को सुपाम सो लुक पूर्व सवर्णाच्छेया, तो पूर्व सो लुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या मने यात या है नहीं या त्या या याच आल ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर शे आदेश हुए हैं तो अस्मद शे हो गया। अब इसका अनुबंध लोप करेंगे तो अस्मद ए ये है। इतनी स्थिति हमने बता दिया था। अब इस स्थिति में जो ए है शे का जो शौ की संज्ञा हो गई है लशक से तस लोप अदर्शन लोप हुआ तो ए हुआ अस्मद ए। उस ए को मान करके अस्मद की जो है अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। उस अंगस्य के अधिकार में शेषे लोपः ये इससे अस्मद के अध भाग का लोप हो गया है शेषे लोपः से। और फिर जो है अस्म और ए है अस्म बन गया। तो हमने बताया था कि शेषे लोपः का अर्थ हम बताएंगे आपको और शेषे लोपः से पहले शेष क्या है इसके ऊपर भी दो तीन जो सूत्र है उसको समझना समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये 7290 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 90 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी। 7290 निकाल लेंगे तो बोल दीजिएगा निकाल लिया। आप लोग निकाल लिए। शेषे लोपा निकाल लिए जी अनंत जी, शेषे लोपा। किसी ने निकाला नहीं है जी, निकाल लिया जी। अरे निकाल लिया अनंत जी, आप निकाले हैं कि नहीं? गुरुकुल वाले सब निकाल लिए? ये जो है शेषे लोपह, शेषे अकारांत पुमलिंग शेषब सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और लोपह, लोपह जो है, लोपह, लोपह अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, और इसमें अनुवृत्ति आ रही है युष्मद स्मदोर अनादेशे से, युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। ये 7286 नंबर जो सूत्र है, और अष्टन अविभक्त जो 7284 नंबर सूत्र है 7284, इससे विभक्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या करेंगे, अर्थ करने में मैंने बताया था कि पहले सप्तमी विभक्ति लाइए, शेषे सप्तमी है, विभक्तो भी सप्तमी, इसलिए अर्थ होगा शेषे विभक्तौ परतः, शेषे विभक्तौ परतः युष्मद स्मदोह लोपो भवति, शेषे विभक्तो परतः युष्मद स्मदोह लोपो भवति। अभी सामान्य अर्थ किए हैं, अब इस पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कि शेष विभक्ति के परे रहते, तो प्रश्न है कि कश्च शेष, भाई वह शेष क्या है, वह कौन सा शेष है जिस विभक्ति के परे रहते युष्मद स्मद का लोप होता है। तो इस पर हम विचार कर रहे थे, इस पर विचार करेंगे। तो इसको समझने के लिए ऊपर आपको समझना पड़ेगा। तो शेष विभक्ति क्या है, तो जहां पर जो है यत्र आकारो यकारश्च न विहितः, जहां पर आकार का विधान नहीं किया गया है, माने आकार, जहां पर आकार का विधान नहीं किया गया है और जहां पर यकार का विधान नहीं किया गया। तो ये जो पूर्व जो सूत्र है, पूर्व जो सूत्र है योची हो गया प्रथमायाम, प्रथमाया द्वितीय द्विवचने भाषायाम है 88, द्वितीयायाम च, तो युष्मद् स्मदोर अनादेशे है। तो ये सब जो है ये यहां से लेकर के योची सूत्र तक, युष्मद् स्मदोर अनादेशे आकार आदेश करता है, द्वितीयायाम च ये भी आकार आदेश करता है, प्रथमायाश्च द्वितीय द्विवचने भाषायाम ये भी जो है आकार आदेश करता है, और योची जो है यकार आदेश करता है। तो जहां पर पूर्व सूत्र में आकार और यकार आदेश हुआ है, उससे जो बचा हुआ है, उससे जो बच गया, उससे जो भिन्न है, वह शेष है। तो क्या है जी, कब? तो यहां पर इसके लिए 7286 नंबर सूत्र पर आप आ जाइए, 7286 सूत्र पर आ जाइए। आ गए, युष्मद् स्मदोर अनादेशे आ गए जी। हाँ, तो इस पे चलिए। तो युष्मद् स्मदोह अनादेशे अलग अलग करेंगे, तो युष्मद् स्मदोह, तो दकारांत पुमलिंग युष्मदस्मद, युष्मदस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और अनादेशे अकारांत पुमलिंग अनादेश शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। ये पदच्छेद हो गया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, युष्मदस्मदोह, युष्मदस्मदोह द पुरा, युष्मदस्मदोह दकारांत पुमलिंग युष्मदस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और अनादेशे अकारांत पुमलिंग अनादेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो है समास, समास जो है तो समास है, युष्मद स्पदो में समास है और अनादेश में समास है, दोनों में समास है। तो युष्मद च अस्मद च इति युष्मद अस्मदी, इसमें बोल रहा हूं युष्मद च अस्मद च इति युष्मद अस्मदी तयो युष्मद अस्मदो। ये यहां पर समास हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं युष्मद च अस्मद च इति युष्मद अस्मदी और तयो युष्मद अस्मदो, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। क्या हो गया जी? इतरेतर योग, हाँ इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। हाँ जी, युष्मद च अस्मद आकार वो औ को ई हो जाता है, वो अपने आप समझ में आने लग जाएगा, अभी तो बस समास समझना है। युष्मद च अस्मद च युष्मद अस्मदी तयो युष्मद अस्मदो, ये इतरेतर योग द्वंद हुआ। और अनादेशा जो है न आदेशः अनादेशः तस्मिन् अनादेशे, न आदेशः अनादेशः न आदेशः अनादेशः तस्मिन् अनादेशे, ये जो है कौन सा समास हो गया जी? नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो नहीं तत्पुरुष समास, अब इसमें इसका जो अर्थ है इसमें वही अस्तन आविभक्तौ जो सूत्र है 7284 उससे आ की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? आ की अनुवृत्ति आ रही है। और विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ इसका करेंगे तो अनादेशे विभक्तौ परतः युष्मद स्मदोः अंगयोः स्थाने आकारादेशो भवति, माने अंतस अलः स्थाने आकारादेशो भवति। यहां पर अलोन्त्यस जो परिभाषा है वह परिभाषा लग गई कि अनादेश विभक्ति के परे रहते, अनादेश विभक्ति के परे रहते युष्मद स्मद अंग को जो है आकार आदेश हुआ है होता है। तो विभक्ति कितने हैं जी? 7 है। सु औ जस अम औट सस ताभ्याम भिस ने भ्याम भैस नसी भ्याम भैस नस ओस आम गी सुपे, 7 विभक्तियां हैं। और इस 7 विभक्तियों के प्रत्येक जो वर्ण है, जो प्रत्येक जो प्रत्यय है, तो उसके आधार पर 21 हो गया विभक्ति। तो इसमें से सु औ जस अम औट सस ताभ्याम भिस इत्यादि है। तो पूरा जब युष्मद अस्मद की जब आप सिद्धि करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा उसमें जो युष्मद माने सु औ जस अम औट सस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओसाम गियो सुप, ये जो 21 प्रत्यय है इसमें से 2 प्रत्यय है जो तृतीया विभक्ति बहुवचन है भिस ताभ्याम भिस, और सप्तमी का जो बहुवचन है नी ओ सुप सुप। तो भिस और सुप इस 2 विभक्ति के, इन 2 विभक्तियों के परे रहते कोई भी आदेश नहीं होता, कुछ भी आदेश नहीं होता। माने युष्मद और अस्मद जो है उस युष्मद् अस्मद् से आगे जब भीष विभक्ति होगा तो भीष के परिणते युष्मद् अस्मद् को कोई आदेश नहीं कहा है। ऐसे सुप के परिणते जो है युष्मद् अस्मद् को कोई आदेश नहीं कहा है, तो इसीलिए अनादेश विभक्ति माने जिसके परे रहते युष्मद् अस्मद् को आदेश नहीं हुआ उस विभक्ति का नाम है अनादेश विभक्ति। समझ गया जी मैं क्या बताया कि जिस विभक्ति के परे रहते कुछ भी आदेश नहीं हुआ है उसको कहते हैं अनादेश विभक्ति। तो यहां पर अनादेश विभक्ति क्या हुआ ये याद रखिएगा, अभी तो याद रखने में ही अच्छा है भलाई है, क्योंकि उसके लिए तो फिर त्वम युवाम युवम सबकी सिद्धि करनी पड़ेगी, सबकी सिद्धि करनी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा। तो अभी जो है दो तरीके का विद्यार्थी होता है, एक मतलब संज्ञा और परिभाषा जो है कार्यकाल और यथोद्देश होता है। तो इसी तरीके से विद्यार्थी हुआ, एक तो कार्यकाल वाला हुआ एक यथोद्देश हुआ। अभी आप हमारे ऊपर विश्वास करके ये कीजिए और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना ही समझना है, इतने ही बातों को समझना है कि जो 21 विभक्तियां, सात विभक्ति में जो 21 प्रत्यय है, जो सभी विभक्ति है उसमें से भीष और सुप ये जो दो जो प्रत्यय हैं, ये जो दो जो प्रत्यय हैं ये अनादेश विभक्ति है। समझ गए जी ये जो दो, हाँ तो अनादेश विभक्तो परतः माने भीष सुपो परतः, क्या हो गया जी भीष सुपोह परतः। आप कोष्ठक में लिख सकते हैं, सभी विद्यार्थी गुरुकुल वाले भी लिख लेंगे कि अनादेश विभक्तो परतः युष्मद् अस्मदोह अंगयोह अंतस अलह स्थाने आकारादेशो भवती आ भवती आकारादेशो भवती। तो वहां पर अनादेश व्यक्ति क्या हुआ तो कोष्ठक में लिख लेंगे भिस सुपोह परतः, अनादेशे विभक्तो परतः इक्वल टू भिस सुपोह परतः युष्मद् अस्मदोह अंगयोह अंतस अलस्थाने आकारादेशो भवती। समझ में आया जी? हाँ, तो अनादेश विभक्ति हो गया माने भीष और सुप, एक तो ये हुआ। इसलिए युष्मद् के आगे जब हम भीष लाते हैं तो वो द को आ हो जाता है, युष्म आ भीष है और फिर जो आकर्षण देगा युष्मा भी बन जाता है, ऐसे अस्मासु युष्मासु ये बन जाता है। तो युष्मा भी अस्मा भी युष्मासु युष्मासु अस्मासु ये वो बहुत ही सरल। युष्मद् सब लाइए, तृतीया व्यक्ति बहुवचन भीष लाइए, युष्मद् भीष। अब यहाँ पर जो युष्मद् अस्मद् और अनादेश भीष है अनादेश विभक्ति, तो इस भीष के परे रहते युष्मद् अस्मद् के अंतिम अल जो द है उसको आ हो गया युष्म अ, युष्म आ और म में अ और आ इसको मिलकर के आकर्षण दीर्घ कर दीजिए युष्मा भीष। अब स को विसर कर दिए युष्मा भीह बन गया, ऐसे ही अस्मा भी और युष्मासु अस्मासु। समझ में आ गया इसकी सिद्धि आ गई? गुरुकुल वाले युष्मासु अस्मासु अस्मा भी युष्मा भी की सिद्धि समझ गए? बोलो जी मीट खोलो। हेलो माने युष्मासु अस्मासु युष्मा भी अस्मा भी की सिद्धि आ गई? नहीं आई है तो बोलो नहीं आई है, आई है तो बोलो आ गई है, सिद्धि आ गई युष्मा भी की सिद्धि? हाँ नहीं इसमें तो बोलना चाहिए ना, फिर बोलो। देखो लिखो लिखो अस्मद् प्लस भीष तृतीया विभक्ति बहुवचन, अस्मद् प्लस भीष लिख लिया कॉपी पे, अस्मद् भीष ऐसे युष्मद् भीष अस्मद् सुप अस्मद् सुप अस्म युष्मद् सुप सप्तमी बहुवचन में सुप हो गया। अब जो है अस्मद जो भीष है, युष्मद जो भीष है, अब ये युष्मद स्मद और अनादेशे, ये जो सूत्र है इस सूत्र से युष्मद में द को आ हो गया, क्योंकि हमने अभी बताया था युष्मद स्मद और अनादेशे का अर्थ क्या बताया कि अनादेशे विभक्त परतः, अर्थात भीष सुपोह परतः युष्मद स्मदोह अंगयोह अंतस अलस्थाने आकार आदेशो भवती, मने अनादेश विभक्ति के परे रहते, अर्थात भीष और सुप विभक्ति के परे रहते युष्मद और अस्मद अंग के अंतिम जो अल है, अलोन्तस परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो गया, अंतिम जो अल जो द है, अंतिम जो वर्ण द है उसके स्थान पर आ हो गया, तो क्या युष्म आ क्या हो गया जी, हाँ ऐसे अस्म आ, उधर में युष्म सु पौका तो हलंत्यम से संज्ञा तस्लो पकड़, तो युष्म आ सु अस्म आ सु। अब यहां पर युष्म और आ है तो म में अ है, तो अ और आ मिलके क्या होता है कश्यप दीर्घ से, अ और आ मिलके क्या हुआ, अ प्लस आ आ, तो युष्म आयुष्मा बन गया युष्मा, और भीष है जोड़ दो भीष युष्मा भीष, अ सौ को विसर्ग कर दो पूर्वत, तो युष्मा भी ऐसे अस्मा भी ऐसे ही युष्मासु ऐसे अस्मासु, सभी को समझ में आ गया युष्मद अस्मद की सिद्धि। अब आगे चलो तो ध्यान रखना कि भीष और सुप से भिन्न जो होगा, अब क्या क्या होगा आगे एक ध्यान में रखना, भीष और सुप से भिन्न वहां पर शेष का मतलब समझना है। अब आगे है दूसरा सूत्र देखिए 7287 द्वितीयायाम च, उसी के नीचे युष्मद स्मद और अनादेशे के नीचे है द्वितीयायाम च, सभी ने देख लिया द्वितीयायाम च। अब चलो इस पर विचार करते हैं, द्वितीयायाम च कहता है कि द्वितीयायाम आकारांत स्त्री लिंग द्वितीया शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पथ्य समझ में आ गया, च अव्यपद, फिर मैं बोल रहा हूं द्वितीयायाम आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद, पद छेद सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बोलते जाइए। अब आगे अनुवृत्ति, अनुवृत्ति यहां पर जो है वही अष्टन आ विभक्त जो है 7284 उससे आ की अनुवृत्ति लाइए और विभक्तों की अनुवृत्ति लाइए, जो आह है उस आह की अनुवृत्ति ले आइए और विभक्तों की अनुवृत्ति ले आइए, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, और द्वितीयायाम च ये है, तो द्वितीया मने द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीयायाम च है ही द्वितीयायाम च विभक्त, अब इसका अर्थ जो करेंगे तो द्वितीयायाम च विभक्त परतः, द्वितीयायाम च विभक्त परतः युष्मद स्मदोह अंगयोह अंतस अलह स्थाने आकार आदेशो भवती, फिर लिख लो फिर देखो बहुत ही सरल अर्थ है कि द्वितीयायाम च विभक्तो परतः, च माने भी माने द्वितीया विभक्ति के परे रहते भी, अर्थात भीष और सुप के परे रहते तो आकार आदेश हुआ ही है उस पदों को। अब यहाँ पर द्वितीयायाम च द्वितीया विभक्ति कौन से है जी, आम आउट सस यही है ना जी, अम आउट सस ये द्वितीया विभक्ति है, तो द्वितीया विभक्ति के परे रहते, द्वितीया विभक्ति के परे रहते भी युष्मद और अस्मद के अंतिम अल के स्थान में आकार आदेश होता है, समझ में आया जी, तो द्वितीया विभक्ति के परे रहते तो इसका इसे त्वाम माम युवाम आवाम युष्मान अस्मान बनता है, वह त्वम को जो है त्वम त्वम युष्मद शब्द है अम आ गया, युष्मद शब्द है अम आ गया, तो युष्मद और जो अम है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो वहां पर युष्मद में म पर्यंत तक त्व आदेश होगा, म पर्यंत जो है म पर्यंत जो कि उसका जब सिद्धि अलग से करेंगे तो हम एक वचन इत्यादि जो है वह जो त्व और म आदेश होता है। अब जो है त्व युष्मद में म तक अभी किससे हुआ है, क्या हुआ इसको अभी नहीं समझना। अभी युष्मद में युष्म म पर्यंत तक जो है त्व आदेश हुआ है, अस्मद में अस्म पर्यंत तक म हुआ। तो अब जो है म और द हलंत है, उसमें जो है मने युष्म मने म, हाँ ठीक है, म पर्यंत तक तो ये हो गया, तो आगे अंतिम में जो द हो गया है, तो अब जो है युष्म मने म द और यहाँ पर जो है मने त्व द, और उस द को फिर जो है इसी सूत्र से द्वितीय आयाम से आकार हो गया, तो वह फिर जो है त्व और मने व और मैं अ है और आ है, इसको बिल्कुल आ बन गया, त्वा हो गया, त्वा हो गया है, और अम है ही, तो फिर जो है त्वा अम अमी पूर्वा करके फिर त्वाम बन जाएगा, समझ गए, ऐसे माम बन जाएगा, इस तरह से युवाम युष्मान इत्यादि बनता है। अभी आपको जो समझना है, अभी उसकी सिद्धि नहीं, वो सरल था इसलिए मैं युष्मान संबंधों में बता दिया था, वो उसमें कोई अलग से कोई आदेश नहीं करना था। तो अभी आपको जो समझना है कि युष्मद इस्मद के अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंतिम अल के स्थान पर आकार आदेश होता है कब, द्वितीय विभक्ति के पर रहते, अर्थात अम आउट सस, इस जो ये तीन विभक्ति है, उधर में भिस और सुप है, तो हो गया दो, वो हो गया तृतीय विभक्ति बहुवचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन दो, और इधर में तीन, तो तीन दो, तीन दो पांच, माने अम आउट सस, तो ये हो गया, समझ में आ गया जी, इससे बचा हुआ, जैसे भिस और सुप से बचे हुए को शेष कहेंगे, ऐसे ही अम आउट सस से बचे हुए को शेष कहेंगे, समझ गए जी, समझ गए, ये पांच को शेष कर रहे हैं आपको अभी, पांच और आगे, और आगे और आगे और समझाना, अभी योची तक चलना, अभी क्रम से चल रहे हैं, अभी तक तो आपने समझा शेषे लोपा में जो शेष जो विभक्ति है, तो शेषे में से अभी हमने पांच को अलग किया है, किसको किसको किया है, अम आउट सस एक, मतलब तीन ये हो गया, और भिस और सुख, समझ गए, सभी को समझ में आया, बाल बोध जी, श्रवण जी, समझ में आया जी, हाँ, अब आगे चलो 88 नंबर, 7288 7288, यह है प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, क्या सूत्र है जी, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, सभी सभी ने देख लिया सूत्र, तो प्रथमायाश्च, तो प्रथमायाह ये आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, और द्विवचने अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और भाषायाम आकारांत स्त्रीलिंग भाषा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, प्रथमायाः आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचने अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और भाषायाम आकारांत स्त्रीलिंग भाषा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, समझ में आया जी, सभी को पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया, अब इसमें जो है समास नहीं है, इसमें समास नहीं है, इसका केवल अर्थ ही करेंगे, वही आप ऊपर से अनुवृत्ति ले आइए, ऊपर से अनुवृत्ति ले आइए, अस्तन आ विभक्तों से आ और विभक्तों की अनुवृत्ति, और युष्मद स्मद और अनादेश से, जैसे द्वितीयाम च में युष्मद स्मदो की अनुवृत्ति ले आए थे, इसी तरीके से इसमें भी युष्मद स्मदो की अनुवृत्ति ले आइए, युष्मद स्मदो, तो युष्मद स्मदो आह विभक्तों और अंगस्य, इसका अंगस का अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पर पहले सप्तमी भाषायाम जो है, तो भाषायाम माने भाषायाम विषय, भाषा विषय में, क्या है जी, भाषा, भाषा माने लोक व्यवहार, ये जो भाषा में, जो भाषा में जो अर्थात इससे, इससे ये पता चलता है, जैसे आज एक हिंदी भाषा है लोक व्यवहार की भाषा है, संस्कृत भी कभी लोक व्यवहार की भाषा थी। ये अब देख लो, इससे पता जी अच्छा घर घरा क्या आ रही है अब देखिए तो अब ठीक है रहे। अच्छा फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये जो है भाषायाम जो यहाँ पर दिया गया है, इस भाषायाम से आपने क्या समझा, क्या तात्पर्य निकाला, बोलिए जी वसुधा जी। लोक भाषा हाँ, बातचीत की भाषा है ये, बहुत सुंदर। तो ये जो है भाषायाम जो कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस समय जिस समय महर्षि पाणिनि जी थे उस समय बातचीत की भाषा संस्कृत ही थी। जैसे आज हम हिंदी भाषा कर रहे हैं, कोई तेलुगु भाषा है, कोई अलग अलग भाषा है, परंतु उस समय की जो भाषा जो संस्कृत भाषा थी। तो भाषायाम माने भाषायाम विषये, विषय सप्तमी है, भाषायाम में विषय सप्तमी है, इसलिए अर्थ हो गया भाषायाम विषये। क्या अर्थ हो गया जी? भाषायाम विषये। अब भाषायाम विषये प्रथमायास्त द्विवचने, तो प्रथमायास्त द्विवचने विभक्तो प्रथम माने प्रथमा विभक्ति के द्विवचन, प्रथमा या षष्ठी विभक्ति अभी मैंने बताया था, तो प्रथमा या इसलिए प्रथमा के द्विवचने द्विवचन और विभक्तों की मृत्ति आ ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया भाषायाम विषये प्रथमा याच द्विवचने विभक्तौ परतः युष्मद् इस्मदो अंतस् अलह स्थाने आकारादेशो भवति। लिख लीजिए भाषायाम विषये, भाषायाम विषये प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतः, प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतः युष्मद् इस्मदोः अंगयोः अंतस् अलह स्थाने आकारादेशो भवति। लिख लिया जी, समझ गए, गुरुकुल वाले लिख लिए, समझने का करना है और फिर अपने शब्दों में बनाना है, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन औ हो गया ना, आकार आदेश होगा, उसके औ के परे रहते युष्मद् के द जो है अंतिम जो वर्ण है उसको आकार आदेश होता है, समझ गए? हाँ, इसीलिए तो जो ना देखिए त्वाम युवाम युयम त्वाम त्वा युवाम मने प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन दोनों का एक ही स्वरूप है कि नहीं, युवाम युवाम एक ही है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर प्रथमा यास्त द्विवचने भाषायाम प्रथमा विभक्ति के द्विवचन, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन परे हो या प्रथमा के द्विवचन विभक्ति परे हो या प्रथमा विभक्ति के द्विवचन परे रहते, द्विवचन तो भी विभक्ति है तो द्विवचने विभक्तो परतः युष्मद् इस्मदोः अंगयोः अंतस्सल स्थाने आकारादेशो भवति। भाषा विषय में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन विभक्ति के परे रहते अथवा द्विवचन के परे रहते युष्मद् इस्मद् अंग के अंतिम अल के स्थान में आकार आदेश होता है। बालबोध जी समझ में आया, श्रवण जी समझ में आया, मनीष जितने भी विद्यार्थी है नित्यान सबको समझ में आया, आप समझ में आया? हाँ, मैंने आप अर्थ भी लिख लिए ना कि मैंने बहुत ही सरल अर्थ है कि भाषा विषय में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के परे रहते, द्विवचन विभक्ति जो है उसके परे रहते युष्मद् इस्मद् के अंतिम जो वर्ण द है उसके स्थान पर आकार हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या क्या आ गया, आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन औ, द्वितीय विभक्ति तीनों, तो तीन एक चार, और भिस और सुप दो, तो कितने हो गए जी? छह हो गए। तो छह विभक्ति हो गया, 21 में से छह, माने औ, अम, औट, सस, भिस और सुप, ये छह हो गए। छह विभक्ति अच्छे से समझ में आ गया जी? उससे जो बचा हुआ है वो शेष हुआ। अब आगे एक और बच गया, योची। क्या बता जी? योची 7289। तो अब जो है 7289 जो है, चलिए इस पर विचार करते हैं। योची, योची में यह अकारांत पुमलिंग य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, फिर मैं बोल रहा हूं, अकारांत पुमलिंग य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अची चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर मैं बोल रहा हूं, अकारांत पुमलिंग य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अची चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? बोलिए। अब आगे है वही अनुवृत्ति अष्टन आ विभक्तो जो है 7284, उससे आ और विभक्तो, आ और विभक्तो की अनुवृत्ति लाइए। युष्मद् स्मदो रनादे से जो 7286 है उसमें से युष्मद् स्मदो की अनुवृत्ति ले आइए। युष्मद् स्मदोह की अनुवृत्ति ले आइए। और इसमें जो है अनादेशे की भी अनुवृत्ति ले आइए। समझ गए जी? तो यहां पर जो है अर्थ अब करते हैं। अची है और विभक्तो है, अची भी सप्तमी है, विभक्तो भी सप्तमी है, तो यहां पर सप्तमी होने से क्या लाभ हुआ जी? सप्तमी माने अची विशेषण है और विभक्तो विशेष है। अची जो है विशेषण है और विभक्तो विशेष है, तो क्या अर्थ हो गया? यहां पर तदादि विधि हुई कि नहीं? यहां पर इसलिए अजादौ विभक्तौ परतः, क्या अर्थ हो गया जी? इतना अंश सभी को समझ में आया? और इसमें मंडूक प्लूति से अनादेशे की भी अनुवृत्ति आई है, मंडूक प्लूति से अनादेशे की भी अनुवृत्ति आई है। तो अर्थ क्या हो गया? अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः, क्या अर्थ हो गया जी? अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः युष्मद् स्मदोः अंगयोः अंतस्य अलह स्थाने यकारादेशो भवति, अंतस्य अलह स्थाने यकारादेशो भवति। युष्मद् स्मदोः अंगयोः अंतस्य अलह स्थाने यकारादेशो भवति, फिर मैं बोल रहा हूं, अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः युष्मद् स्मदोः अंगयोः अंतस्य अलह स्थाने आकारादेशो भवति। अथवा कि अनादेश अजादी विभक्ति के परे रहते युष्मद् और अस्मद् अंग के अंतिम अल के स्थान में यकार आदेश होता है। समझिए, अब अनादेश यहाँ पर भी अनादेश है। अनादेश का मतलब हमने आपको समझाया था कि अनादेश का मतलब हुआ कि जिस विभक्ति के परे रहते आकार आदेश नहीं हुआ है उस विभक्ति को कहते हैं अनादेश। समझ गया जी? जिस विभक्ति के, तो किस किस विभक्ति के परे आदेश हुआ है? तो पहले मैंने बताया कि भिस और सुप, ये इसके परे रहते आकार आदेश हुआ है, इसीलिए मैंने सॉरी क्या बोलते हैं युष्म, मैंने जिस विभक्ति के, अनादेश का मतलब हुआ कि जिसके परे रहते आदेश नहीं हुआ हो, कुछ आदेश नहीं हुआ हो तो उसको कहते अनादेश। तो यहां पर भिस और सुप के परे रहते युष्मद को कोई आदेश नहीं हुआ है, इसलिए भिस और सुप हो गया अनादेश विभक्ति। समझे जी? और ऐसे ही योची कि जिस विभक्ति के परे रहते, यहां पर अनादेश, जिस विभक्ति के परे रहते युष्मद् अस्मद् को आदेश नहीं हुआ है उसको कहेंगे अनादेश। तो यहां पर जो है, यहां जो है आजादी, आजादी जो विभक्ति यहां पर लेना है, आजादी जो विभक्ति है, तो आजादी विभक्ति सबसे पहले आप बताइए कि सु औजस अमौसस ताभ्याम भिस गेभ्याम भैस गसीभ्याम भैस नस ओस आंगी ओस सुप। यहां पर जो है इसमें से 21 प्रत्यय जो है इसमें से कौन कौन से प्रत्यय आजादी प्रत्यय है बताइए जी? इसमें से कौन कौन से प्रत्यय आजादी प्रत्यय है? तो आजादी जस को आजादी करते हैं जी, जस को दर्शकार आत्मवती कर। और एक चीज मैंने जो है थोड़ा गलत बता दिया, सॉरी आप सभी को मैंने एक चीज गलत बता दिया। क्या गलत बता दिया? कि हमने अनादेश का मतलब जो है बहुव्री समास के आधार पर अर्थ कर दिया। हमने किया था नहीं तत्पुरुष समास, परंतु अर्थ कर दिया बहुव्री। तो मेरी गलती है, लापरवाही है। अभी मैं योची पर जो विचार कर रहा हूं तो फिर पता चल रहा है। अनादेश विभक्ति का मतलब हुआ कि जिस विभक्ति को कुछ आदेश नहीं हुआ हो। क्या बताया जी? मैं इसको सुधार रहा हूं। अनादेश का मतलब क्या हुआ जी? जिस विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है, जिस विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है। बताओ सु के स्थान पर आदेश हुआ है कि नहीं? सासा जुसो रू से सा को रू, सु को रू आदेश होता है कि नहीं जी? हुआ है। तो इसलिए उसको छांट दो, वह तो आदेश विभक्ति हो गया। जिसके स्थान पर आदेश, औ के स्थान पर कुछ नहीं आदेश, औ का जैसे रामौ इत्यादि रहता है, तो यहां पर जो है अनादेश जो विभक्ति है, जैसे भिस है, सुप है, अन्य और विभक्ति जो है उसको स्थान पर आदेश होता है, जैसे गेर यह, गे के स्थान पर यह आदेश होता है, है? ये तो गेर यह, ये गे के स्थान पर ये आदेश होता है। युष्मद् अस्मद् का जो है सर्वनाम की जो बात है, सर्वनाम पर ध्यान रखना है कि सर्वनाम की बात, सर्वनाम पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर युष्मद् अस्मद् अर्थात जिस विभक्ति को कुछ आदेश नहीं होता है, तो भिस और शुभ विभक्ति कोई आदेश नहीं हुआ, इसलिए अनादेश विभक्ति है। ऐसे ही यहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति ताभ्याम भिस में जो टा है वो आजादी है, और टा जो है टा को आदेश नहीं हुआ है। टा को क्या है जी, कोई आदेश नहीं हुआ। यहाँ पर युष्मद के साथ रिलेट कीजिएगा, वैसे टागसी गसा मीनाथ से ऐसे तो टा को क्या आदेश होता है जी, इन आदेश होता है कि नहीं होता है? तो वो तो ये वो है, मतलब सर्वनाम से भिन्न है, यहाँ पर सर्वनाम की चर्चा है, इस पर इसे रिलेटेड करना है। तो यहाँ पर टा को युष्मद स्मद जब रहता है तो टा को कुछ भी आदेश नहीं होता है, टा को जो है कुछ भी आदेश नहीं होता। त्वम युवाम युवम, हम ससज उसरू से, वो भी थोड़ा मैं प्रमाद में बोल दिया कि ससज उसरू से स को जो है रू आदेश होता है, वो तो एक अलग चीज है। यहाँ पर त्वम जो बनता है तो त्वम जब तक सु को अम आदेश नहीं करेंगे तब तक बन जाएगा। त्वम युवाम युयम त्वाम त्वा, तो वहां पर त्वम जो है, तो यहाँ पर युष्मद् अस्मद् जो सर्वनाम है उससे परे जो सु औजस इत्यादि विभक्ति है उसमें जिसको आदेश नहीं हुआ, तो भिस और सुप को कुछ आदेश नहीं होता है। ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं कि तृतीया विभक्ति जो एक वचन है आजादी विभक्ति हो गया, टा का अनुबंध लोप करेंगे तो आ बचेगा, तो आजादी विभक्ति हो गया। और आजादी विभक्ति क्या है बोलिए, नी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नी का अंग का लोप कर देंगे तो ई बचेगा, तो ई आजादी विभक्ति हो गया। ऐसे ओस ये भी आजादी विभक्ति हो गया, ओस षष्ठी विभक्ति द्विवचन सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ये भी आजादी विभक्ति हो गया। तो ये आजादी विभक्ति, तो ये दोनों माने ओस ओस और नी, तो टा नी ओस ओस, टा नी ओस ओस, तो कितने हो गए, चार विभक्ति हो गए ना आजादी विभक्ति, चार विभक्ति हो गया ना आजादी विभक्ति। तो ये अनादेश आजादी विभक्ति है, इसको कुछ आदेश नहीं हुआ, इसलिए त्वई त्वई बनता है, ई को कुछ आदेश नहीं हुआ इसलिए ई का ही रहता है और त्वई बन गया। ऐसे ही मई, ऐसे ही त्वया जो है यो आदेश हुआ, टाका टा ही रहा, टो में इस संज्ञा हो गई आ बचा, तो त्वया मया, तो त्वई मई त्वया मया, ऐसे युवयो ओस का ओस ही रहा, युष्मद् अस्मद् है उससे आगे यो ओस का ओस ही रहा दोनों में युवयो, तो आजादी विभक्ति चार हो गया। आजादी विभक्ति कितने हुए जी, जो अनादेश आजादी विभक्ति, अनादेश आजादी विभक्ति कितने हो गए, चार हो गए। तो अब गिनते हैं, अनादेश आजादी विभक्ति के परत यकार आदेश हुआ तो यहां पर चार अर्थात टा नी ओस ओस ये हो गया, और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन औ हो गया, और द्वितीय विभक्ति हो गया अम औटसस हो गया, तो सुऔजस का औ अम आउट सस तीन, तो तीन एक चार, और टा हो गया पांच, भिस हो गया छः, और नी हो गया सात, ओस ओस दो हो गया तो नौ, और नौ ही हुआ ना जी, और सुप हो गया दस, तो टोटल हो गया दस। आजादी विभक्ति के परे रहते यकार आदेश हुआ, अनादेश आजादी विभक्ति के परे रहते, और अनादेश विभक्ति के परे रहते इस पद को आकार आदेश हुआ, तो उसमें हो गया भीष और सुप हो गया अनादेश विभक्ति। अनादेश वह भी है, अनादेश वो चार प्रत्यय भी है, मान अनादेश वो हला भीष और सुप हलादी हो गया अनादेश विभक्ति, और ता नी ओस ओस, ये चार जो है ये अनादेश आजादी विभक्ति हो गया। तो अनादेश आजादी चार और अनादेश हलादी हो गया भिस और सुप, ये दो, तो चार दो छह, तो अनादेश विभक्ति हो गया, चार जो हो गया अनादेश विभक्ति। और इसके पश्चात फिर जो है अम आउट सस, ये आजादी है परंतु ये अनादेश नहीं है, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति तीनों और फिर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन औ, तो तीन एक चार, तो छह चार दस, दस विभक्ति को छोड़ करके कितने बच गए जी? इक्कीस में से दस को घटा देंगे तो कितना हुआ? एकादश। तो एकादश विभक्ति शेष विभक्ति हुआ, माने सु जस भ्याम फिर मैंने भ्याम फिर मैंने गे हो गया भ्याम हो गया तो तरफ आ गया। हाँ जी तो इस तरफ आ गया आजादी भी सब तो। हाँ हाँ और हम तरफ गया तो द्वितीय में कुछ भी नहीं है। द्वितीय में कुछ भी नहीं है, प्रथमा में दो है, सु है और जस है, और तृतीय में जो है भ्याम है, तृतीय में भ्याम है, तो कितने हो गए? दो और तीन, तीन हो गया, और ने भ्याम भ्यास, तो तीन तीन छह हो गया, नसी भ्याम भ्यास, तो छह तीन नौ हो गया, और नस और आम, नस और आम, तो नौ दो ग्यारह हो गया कि नहीं? दोनों को नस और आम, तो ग्यारह विभक्ति जो है शेष विभक्ति है, ग्यारह विभक्ति जो है शेष विभक्ति है। सभी को समझ में आया? आप लोग सरवन जी समझ में आया आपको? मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया? आचार्य जी हाँ बोलिए। आपने नी को आजादी में गिना है लेकिन ये और दसी और दस को क्यों नहीं गिना? अच्छा जी, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा कि नी को आपने आजादी में गिना है और ने नस इत्यादि को अनुबंध करके तो भी तो आजादी है, तो उसको क्यों नहीं गिना? इसका उत्तर कौन दे सकता है? बसदा जी आप दे सकती है? नी, नी, जैसे नी है, नी का अनुबंध लोप करेंगे तो ई बचेगा, वो आजादी है, ऐसे ने भी ङ का लोप कर दिए, नसी में ङ का लोप कर दिए, नस में भी ङ का लोप कर दिए, तभी ये तो आजादी है, तो इसका आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? चाहे प्रश्न तो जायज है, इसका उत्तर प्रश्न तो जायज है। द्रोण जी आप बताइए इसका उत्तर। वहाँ पे वो विभक्तियों का आदेश होगा आचार्य। बहुत सुंदर, बस उत्तर मिल गया। वो करे अनादेश आजादी विभक्ति करे ना जी, अनादेश भी तो विशेषण जोड़ दिया, सीधे आजादो विभक्तों कहते तब भी वो भी आ जाता। ये जब आगे पूरे पढ़ेंगे युष्मद की सिद्धि जब करेंगे तो आपको अच्छा से स्पष्ट हो जाएगा। तो वह जो है अनादेश आजादी विभक्ति, तो ये जबकि ने नस नसी इत्यादि आदेश आजादी विभक्ति है। नहीं समझे जी? नहीं। अच्छा बताइए युष्मद का षष्ठी विभक्ति क्या है? जैसे आप चतुर्थी ले लो, चतुर्थी मह्यम मह्यम हुआ ना जी, तो जब तक ए है ने है, जब तक आप ने को में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मह्यम कैसे बनेगा? इसका मतलब आदेश हुआ ना उसको, उस ने विभक्ति को आदेश हुआ ना जी। जी कुछ रिप्लेसमेंट हो गया। जी जी अब समझ में आ गया। समझ गए जी। हाँ, तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनादेश, अनादेश विभक्ति के, अनादेश आजादी विभक्ति के परे रहते हैं। अनादेश आजादी विभक्ति के परे रहते जो है युष्म अस्मद को, मान युष्म अस्मद के अंतिम के समय में यकार आदेश होता है, इसलिए उसको हमने उसमें छांट दिया। और इस पर जब युष्मद की जब पूरी सिद्धि करेंगे ना जी, तो उसमें विशेष मैंने विशेष विचार करेंगे। तो सामने जो उदाहरण है, त्वया मया त्वयी मई युवयो आवयो, इसको ध्यान में रख करके कर रहे हैं कि आजादी ये है तो उसमें यह आदेश हुआ, परंतु वहां पर मह्यम बनता है, फिर मत बनता है, मत बनता है कि नहीं, त्वत बनता है, मम इत्यादि बनता है। तो वो उस पर जब ये करेंगे सिद्धि तो आपको बताएंगे। तो यदि वहां पर आदेश ना हो तो नस को तो फिर विसर्ग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, मम है ना जी। तो इसीलिए वो ने नस नसी, ये अनादेश आजादी विभक्ति नहीं है, आदेश आजादी विभक्ति है, इसलिए उसको नहीं गिने। अब समझ गए आनंद जी? म्यूट जी, समझ गया सर। तो शेषे लोपह में शेषे से कितनी विभक्ति लेना है? 11 विभक्ति। अब गुरुकुल वाले से मैं निवेदन करूंगा इसको रट डालना, इसको याद कर डालना कि अनादेश विभक्ति कौन है, युष्मद् अस्मद् के परे रहते जो विभक्ति है वो अनादेश विभक्ति कौन है। तो याद कर लेना कि ता नी ओस ओस भिस सुप, पहले आजादी ले लेना या जैसे भी आपको, बस याद करना है। क्रम से चलोगे तो भेस टा भेस नी मने टा भेस ओस नी ओस सुप, ये हो गया अनादेश विभक्ति। ये क्या हो गया जी? अनादेश विभक्ति। अनादेश, अनादेश कौन सी विभक्ति? अनादेश। हाँ, ये याद कर रट लेना, इसको पक्का करना अष्टाध्याय की तरह, अनादेश विभक्ति। तो बहुत काम आएगा आगे युष्मद् अस्मद् की सिद्धि में काम आएगा बहुत। तो अनादेश विभक्ति, उसमें से 4 जो है अनादेश आजादी विभक्ति है और 2 जो है अनादेश हलादी अनादेश विभक्ति है। तो ये, और उसके बाद जो रेस्ट जो बचा, जो बच गया रेस्ट ऑफ विभक्ति जो है, वह सभी जो है आदेश विभक्ति है। तो शेषे लोपह माने शेष विभक्ति के परे रहते, अब जो अर्थ हुआ कि शेषे लोपह माने शेषे विभक्तो परतः युष्मद् अस्मदयो अंगयो अंतस अलह स्थाने लोपह भवती, तो लोप हो गया, समझे जी? तो फिर जो है त्वम अहम यूयम वयम तुभ्यम मह्यम युष्मभ्यम अस्मभ्यम त्वत मत युष्मत अस्मत तब मम युष्माकम अस्माकम, इसकी सिद्धि होती है शेषे लोपा से, माने उसमें ये होता है। तो आइए अब हम अपने प्रसंग में आते हैं, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? तो अब जो है हमारा जो अस्मे इंद्रा बृहस्पति जो है, तो इसमें अस्मे अस्मद के आगे भ्यस विभक्ति हुई है। क्या हुई है जी? तो यहाँ पर बताओ भ्यस को आदेश हुआ न से, तो ये आदेश विभक्ति हुई कि नहीं हुई जी? बोलिए जी आनंद जी। ये तो आदेश, आदेश विभक्ति हो गया ना जी? जी। तो यहाँ पर जो है अनादेश के परे रहते ही आकार यकार होता है और आदेश के परे रहते यकार आकार नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भ्यस जो है 11 के अंतर में है कि नहीं? भ्यस चतुर्थी विभक्ति बहुवचन जो है ङे भ्याम भ्यास, ये तो आदेश विभक्ति है ना जी, तो यहाँ पर भ्यास जो है उस भ्यास को से आदेश हुआ तो आदेश विभक्ति हो गया, तो इसके शेष विभक्ति परे है यहाँ पर भ्यास, तो शेष विभक्ति के परे रहते अस्मद के, अस्मद का लोप होता है, अस्मद अस्मद जो है, अस्मद और युष्मद, मान युष्मद और अस्मद जो है इस अंग के, इस अंग का लोप होता है। अब इस अंग का कहां लोप हो, किसका लोप हो, अब यह है द का लोप हो कि अद का लोप हो, अब ये प्रश्न, मतलब माने ये प्रश्न होता है, तो यहां पर जो है अद भाग का लोप होता है, क्योंकि जो बचा हुआ है युष्मद और अस्मद जो है, उस युष्मद और अस्मद जो है वहां पर जैसे त्वम, जैसे त्वम युवाम युवम, तो म पर्यंत तक जो है, म पर्यंत जो है उस म पर्यंत तक जो है आदेश होता है, तो उसके बाद बच जो जाता है, रेस्ट जो बच जाता है वह हो गया, तो अध हो गया, तो उस अध भाग का यहां पर लोप हुआ है, अध भाग का यहां पर क्या हुआ जी, लोप हुआ है, इस चीज को यहां पर यह है, तो फिर अस्मद का अध भाग का जब लोप हुआ तो सॉरी ओहो थोड़ा जो है युष्मद, तो युष्मद में जो है यहां पर युष्मद के अध भाग का लोप हो गया है, तो म पर्यंत माने म तक को छोड़ करके कहा है, तो फिर उसका अस्म ए अस्मद हो गया। अब ये है, ये भी मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा कि अस्मद जो है ना, अस्मद तो हालांकि ये पूर्ण रूप से ठीक से तब समझ में आएगा आपको कि जब आप उसकी पूरी जब सिद्धि करेंगे, त्वम युवाम युवम इत्यादि की जब सिद्धि करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहां पर बस ये है, एक सूत्र है वैसे म पर्यंतस्य, क्या है जी, म पर्यंतस्य जो भी, मतलब जो आदेश होगा, जो कुछ भी लोप इत्यादि होगा तो म पर्यंत को छोड़ करके ही होगा। अभी इसको इतने ही रूप में समझिए, या म पर्यंत से सूत्र निकाल लीजिए जी, म पर्यंत से सूत्र कहाँ है वो देखिए। तो हालांकि अब समय हो गया है, अब जो है 10:04 हो गए हैं, इस पर कल चर्चा करेंगे। हमने वैसे सिद्धि कर दी है, अस्मे और युष्मे ऐसे ही बन जाएगा, त्वे इति मे इति, अब कल करेंगे त्वे इति मे इति, तो इसको कल करेंगे, और कल ही फिर जो है उस हम बताएंगे कि म पर्यंत से जो है यहाँ पर ये जो सूत्र है, हाँ ये जो सूत्र म पर्यंत से है वो शेष लोप के बाद में ही है, शेष लोप के बाद में ही है जी। हाँ, तो ये जो है शेषे लोप के जो बाद में है म पर्यंत से, तो बस ये वो आगे बता ही दे रहा है, ये शेषे लोप कितने नंबर सूत्र है जी, अभी क्या बताया था इसको कर ही दे, पूरा समाधान कर ही दे अजी, 7290। ये जो है 7290, हाँ 7290, इसका समाधान कर ही देता हूँ, फिर जो है एक पूरा ये हो जाएगा। तो शेषे लोपा के नीचे ये म पर्यंत से है, तो अब जो है म पर्यंत से जो है, म पर्यंत से अकारांत पुमलिंग म पर्यंत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और समास है इसमें म पर्यंत यस्य, म पर्यंतो यस्य, तब म पर्यंत जिसका माने जिसका म पर्यंत है, पर्यंत माने तक, जिसका म तक है, म पर्यंत से। तो हाँ जी क्या चीज तो ये म पर्यंत से जो है ये अधिकार सूत्र है। म पर्यंत कौन सा क्या सूत्र है जी? अधिकार सूत्र है। तो आगे जो इसका मतलब हुआ कि इससे आगे इतोग्रे जो वक्षमाना आदेश है, इससे आगे जो भी आदेश होंगे वह म पर्यंत से ही भवती आदेशा भवंती। मने इससे आगे युवावो दुवचने युय वयो जसी त्वाह सौ तुभ्यमयो गई तो गसी त्वम एक वचने इत्यादि जो इस सबसे जो आदेश कहा है ये सभी आदेश म पर्यंत तक होगा। तो जब ये आदेश आगे कहे जाने वाले जितने भी वो सब म पर्यंत तक होगा तो उससे जो म पर्यंत हुआ तो अस्मद है। जैसे आगे अस्मद का अस्मद का जो है मैं इति बनता है, मैं इति भी बनेगा और युष्मद का त्वे युष्मद को जो म तक तो आदेश हो जाता है तो त्वे इति भी बनता है। माने म पर्यंत जो है त्वे इति में इति तो त्वे जो ये त्व इत्यादि जो बनेगा त्व जो हुआ उस त्व का जो त्वे बन गया चतुर्थी विभक्ति में त्व का जो है त्वे जो बन गया है चतुर्थी यहाँ पर आप चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति जो भी है कल इस पर हम जो चर्चा करेंगे तो वहां म पर्यंत के बाद जो बचेगा उसी को ही जो है उसी को आदेश होगा। तो म पर्यंतस्य का बस ये आगे जो भी आदेश होंगे युष्मद अस्मद को वह म पर्यंत तक आदेश होंगे। तो बच गया अध, उस अध का शेष लोप से उस अध भाग का लोप होता है। समझ गया जी कि नहीं समझ में आया? आगे तो चलिए यहीं पर हम मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरु जी नहीं है क्या? गुरु जी नहीं है, हम लोग रहीमा में है। अच्छा रहीमा में है। गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी कार्यक्रम में गए, कहीं शादी करवाना था तो कल ही गए, कल गए आ जाएंगे। आ जाएंगे। आप लोग की पढ़ाई ठीक है? हाँ ठीक। अच्छा अच्छा तो चलिए ठीक है। और वो कहाँ है अब? यहाँ पे कोई है? अकेले हैं? ठीक है। जब गुरुकुल में कौन कौन है? गुरुकुल में ओहो नमस्ते ब्रदर जी, आपने कॉल किया था जिसे उसे मैं पढ़ा रहा था। नहीं नहीं मैं जो पढ़ा रहा था क्योंकि जो है ना मंडे टू संडे टू थर्सडे जो है हम रात में 9 से 10 पढ़ाते हैं ना, उसके बाद हम सोएंगे। कौन से लाइब्रेरी में? कब कब का है उनका प्रोग्राम? मई 16 का है। तो करने के लिए कर देंगे आप लोग जैसे भी बोलेंगे, परंतु यह ना कि वो लोग जान जाएंगे ना कि इसका प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इनॉग्रेशन जो करना है। ठीक है, और चलिए ठीक है, जैसे भी है। ना, एकदम ठीक है, आप ये जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और परंतु पैसा आप लोगों ने बहुत कम लिया। वो झूठ बोल रही है, समझे ना, वो झूठ बोलती है। यहाँ पर ऐसे ही आज मैं जमात खाने गया था ना जी, जमात खाने जो गया था तो वो ऐसे ही, ये लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने हैं, गिर गिरा रहे थे इसके पास। हाँ, नया बिल्डिंग का तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती है वो फिर। हाँ ठीक, ठीक है, हाँ जी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है ब्रदर जी, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ओके।